먹을 걸로 더 깊이 손에서 더 깊이 Ça c'est le capitaine qui amène la rumba congolaise au bon port. Fais rigoler. Ese muerto na kanga motemae, besene abame komisanga kisenge. Soki osiminga inalenga kaneti nae. Mokongo nae koma demboyo ngai nae demela kai. Nibumu na yeso kina la lele mbo bandoto pepe Kajou de kolo Ese mweto na kanga mote mae Besene ya pambe komisanga kizenge Sokyo siminga inalenga kaneti minae Mokongo na yeko madembo yonga inaende mbelakae Nibumu na yeso kina la lele mbo bandoto pepe Kajou de kolo Tango na bandaka Kwa santi ya posyo ya plezir Lelo na komi nangai Kosterne ye ye Hotel isinga misoneti moto Amesona nekolamba Nakonika jolo tinini Lobito zalagi oseka monamu Osonje ye Epana yokula soki bolingo ye sili ye Yanga bolingo ezalango na nobo kajo Stila de salira tsirna feye Papa na ngae Nanona yokate basilani Yanga na ye moto kokota kotikala na soni Pwame manga nebala santima Elengi lokola ndobo Ngamisi na kangemi Fungola tamu finuku na yoka ntsunga na zomu apeti Nade ki se fla prefere ve sinanga si e gonfle Evite nga na repa na kolia na nga tinantongo Natoka ne ti mota zolia na lopocho Natoka ne ti mota zolia na lopocho e Natoka ne ti mota zolia na loposo Ay, c'est vrai Gérant ce plaisir n'a pas la gana ma boko no kajou Yo mo koloba ki mo sapi na nga misa tu ezali Elevateur ya tension ya plaisir ya mouna biso Ozala ki gardion bongwani lelo Mertrie Na ya mounene Papi kakia zonga mounkete Na ya mounene Papi kakia zonga mounkete Kajou disparaître na vie na ngai Na salinyo songa na zobikate Eske na katsa frisonga na koswa kerison Na meliva kisya bokoko ya nenge na nenge Soliso ikelefe Oza manga mubesu Toke! Ataba iti yote Ataba dungoli yote Hai Ataba iti yote Odomo laka bien Natambo la kikinza sa maluku Masina koluka nzela ninyoko yae Namata kipenze tiluko la Sashe mpona luka nzela ninyoko yae Yebisa ngata lelu kula lepa nange Sengo na kozala nango na yebite Melina kenza na mae Esengo na kozala nango na yebite Dengo kona lelanga na butua lelo Suke moto petele mangata na butua lelo Jouer papier ma sida li va comme lingona beta qui vient ta la mala na galeloyo na comme on lucanze la love na comme on zanga na ba plaisir na comme on lucanze la love Poso kisinga kuno tsenga manzako katinga formoti kinga bolumbo kangibisa kozonge paina bino Shurubo inga nelanga nzoke zalaga bweta langa na komyo kwanza kwanza ye Ah! Papa Naebi gobalanga na mbongo Opesa mbongo na yo na yebi Mekaka yo mogo na balondo kasi Kaka yo mogo na nini wana na pema te Natambala kikitsa sama luku masina Koluka nzela nino kuya e Namata kipenzi tilokola Sashe kona luka nzela nino kuya e Yebisa kata lelu kula lepa nange Sengona kozala nango na yabite Melina kenza na mae Esengona kozala nango na yebite Nengo kola lelanga na butwa lelo Suke moto petele mangata na butwa lelo Yaka na sope la yo mae Na longo la yo kino Na kofanela kete kwa Esa langa mwa jeke jeke